สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและนี่คือรายการธรรมรับอรุณข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อาภิปุณโญจากวัดป่าดอนหายโศกทุกเช้าเป็นการเปิดสถานีจะมาพบกับท่านผู้ฟังอยู่เป็นประจำทุกวันนำเรื่องราวที่เป็นไปในทางคำสอนของพระพุทธเจ้าที่แทรกซึมอยู่ในทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ในสิ่งที่เป็นของใช้ส่วนตัวในบ้านของเราอยู่ในตามรถตามถนนมีธรรมะแทรกอยู่หมดแต่คนที่เขามีตาเนี่ยเขาก็จะเห็นธรรมะที่แทรกอยู่ในสิ่งต่างๆในคำพูดในสิ่งทั้งที่จับต้องได้และจับต้องไม่ได้อันนี้ต้องมีตานะตาคือธรรมะที่สามารถที่จะให้เราเห็นได้การที่เราจะเปิดตาคือธรรมะที่อยู่ในใจของเราเนี่ยจริงๆมันไม่ได้มีหนังตามาปิดหรอกแต่สิ่งที่ปิดตาคือธรรมะอยู่นั้นคืออวิชชาอวิชชามันห่อหุ้มมันครอบงำมันรัดรึงเอาไว้รัดรึงด้วยตัณหาถูกห่อหุ้มด้วยอวิชชาในคำที่เขาจะใช้คู่กันก็คือถูกห่อหุ้มรึงรัดไว้ด้วยตัณหาและอวิชชาการที่เราจะมาเปิดเนี่ยคือเปิดตรงนี้นะเปิดใจออกด้วยอะไรด้วยธรรมะธรรมะนี้มาจากไหนธรรมะนี้ถูกเปิดไว้แล้วโดยพระพุทธเจ้าเปิดไว้ครั้งแรกที่ป่าแห่งหนึ่งที่มีกวางอาศัยอยู่มากเป็นที่ที่เขาจะเป็นเขตอภัยทานให้แก่กวางเนื้อสายป่านั้นเขาเรียกว่าป่าอิสิปตนะมฤคทายวันที่อย่างนั้นพระพุทธเจ้าได้เปิดธรรมไปแล้วธรรมะที่ท่านได้เปิดไว้แล้วนี้จะมาเปิดใจของเราให้ห่างออกจากกิเลสตัณหาอวิชชาที่มันห่อหุ้มใจของเราทำให้เราไม่เข้าใจพอจิตใจเราเริ่มมีธรรมะมาฟังธรรมใกล้ครวญธรรมมีคำถามถามแล้วก็ได้คำตอบที่ถูกต้องเห็นควรแจ่มแจ้งคลายเจ้าวิจิกิจฉาความเคลือบแคลงเห็นแย้งพวกนิวรณ์เนี่ยมันเป็นอาหารของอวิชชาพอนิวรณ์ซึ่งเป็นอาหารของอวิชชามันลดลงไอการที่ถูกห่อหุ้มรึงรัดไว้มันก็ลดลงจิตใจของเราก็เปิดขึ้นได้เปิดขึ้นด้วยธรรมะนั่นเองซึ่งธรรมะบางอย่างบางข้อบางประเด็นแต่ละคนก็มีความเข้าใจมีความสงสัยแตกต่างกันไปแต่บางคนเข้าใจประเด็นนี้สงสัยประเด็นนั้นไอ้ความสงสัยของคนนี้มันก็ไปตรงกับของอีกคนหนึ่งแต่ช่วยกันสอบถามทวนถามกันแล้วก็จะมีความแจ่มแจ้งมีความเข้าใจที่ลึกซึ้งมีความเข้าใจมีความแจ่มแจ้งตรงนี้เป็นปัญญาแต่ที่ดวงตาก็ค่อยๆเปิดขึ้นสว่างขึ้นจิตใจเราก็มีความสูงขึ้นและเพื่อที่จะให้คลายความสงสัยมีความเข้าใจในธรรมะหมดต่างๆในวันพุธกลางสัปดาห์อย่างนี้ข้าพเจ้าก็เปิดโอกาสให้ท่านผู้ฟังสามารถที่จะเขียนคำถามส่งมาข้าพเจ้าจะนำมาตอบให้ในช่วงของวันพุธกลางสัปดาห์อย่างนี้โดยท่านผู้ฟังสามารถที่จะเขียนเป็นจดหมายหรือว่าไปรษณียบัตรส่งมาที่วัดป่าดอนหายโศกก็ได้เลขที่1หมู่8ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีรหัสไปรษณีย์41130หรือว่าส่งมาที่เว็บไซต์ที่ puredhamma.com puredhamma.com ก็ได้ข้าพเจ้าได้รับข้อความได้รับจดหมายแล้วก็จะนำมาพูดคุยกันในวันพุธอย่างนี้หรือว่าในวันเสาร์ที่กับคุณเตือนใจแต่วันนี้ก็มีคำถามของคุณปัญญาคุณปัญญาส่งมาทางหน้าเว็บไซต์แต่อยากจะให้ข้าพเจ้าได้อธิบายธรรมเทศนาเรื่องอาทิตตปริยายสูตรเกี่ยวกับเรื่องของตาหูจมูกลิ้นกายและใจอันนี้ก็จะนำมาพูดคุยละในโอกาสต่อๆไปอันนี้รับไว้แหมนี่มันเหมือนกับรายการวิทยุเลยนะเขามารีเควสต์เพลงนี้เพลงนั้นใช่ไหมดีเจเขาก็เปิดให้จัดให้เอารีเควสต์มาขอมาเราจัดให้นั่นคือข้าพเจ้าจะมีคิวอยู่แล้วนะว่าวันนี้จะพูดเรื่องอะไรเรื่องอะไรนั่นนี่ก็ไปอยู่ในคิวละจะจัดให้แต่คุณปัญญายังถามมาอีกข้อหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องของภาษาบาลีที่พระพุทธเจ้าบอกว่าณเมโสอัตตาเนี่ยที่แปลว่าไม่ใช่ตัวตนเนี่ยคือคุณปัญญาคิดว่ามันน่าจะแปลผิดเพราะว่าคำนี้น่าจะเป็นคุณสมบัติของความเป็นอนัตตาในที่นี้จริงๆมีความหมายอย่างไรคือถ้ามาดูในตัวคำพูดเองนะคำพูดที่ว่าอนัตตาเนี่ยคือเป็นศัพท์ที่พระพุทธเจ้าท่านบัญญัติขึ้นมาใช้ใหม่นะ ในสมัยนั้นยังไม่ได้มีใครพูดถึงคำว่าอนัตตาในความหมายที่ท่านใช้นะซึ่งคำที่เขาอาจจะใช้กันอยู่แล้วในสมัยโบราณนิพพานอย่างเงี้ยเขาก็ใช้กันมาตั้งแต่สมัยก่อนที่พระพุทธเจ้าจะตรัสรู้อรหันต์อรหันต์อย่างเงี้ยก็มีใช้กันมาอยู่ก่อนแล้วแต่ความหมายไม่เหมือนกันกับที่พระพุทธเจ้าใช้และมีความคลาดเคลื่อนกันอรหันต์สมัยนั้นเขาก็คิดว่าเหาะเหินเดินอากาศได้หรือว่าเป็นแบบไม่นุ่งผ้าอย่างเงี้ยนะคือไม่มียางอายอยู่แล้วแบบด้านสุดๆนะไม่กลัวอะไรผ้าก็ไม่นุ่งอย่างนี้คืออรหันต์อย่างเงี้ยแต่อรหันต์ในความหมายของพระพุทธเจ้าคือไกลจากกิเลสฆ่ากิเลสได้อย่างนี้ก็มีความหมายที่แตกต่างกันไปนะนิพพานในสมัยก่อนนั้นเขาก็คิดว่าเออเป็นสมาธิเนี่ยมันนิพพานแล้วนะดับแล้วเย็นแล้วแต่พระพุทธเจ้าก็มาเปิดเผยให้อีกว่าโอ้มันมีนิพพานแบบชนิดที่ไม่มีตัณหานะดับหมดสิ้นจากตัณหาธาตุดินน้ำไฟลมไม่หยั่งลงได้นี่เป็นนิพพานแบบนี้ก็ให้ความหมายเอาไว้นะอนัตตาก็เป็นคำที่พระพุทธเจ้าต้องบัญญัติความหมายขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าเราพูดถึงว่าอนัตตาเนี่ยโดยตัวบทแล้วมันก็ต้องแปลว่าไม่ใช่ตัวตนน่ะเพราะว่าพยัญชนะมันเป็นอย่างนี้แต่โดยอัตถะตัวอัตถะนั้นต้องฟังนะคือในคำสอนของพระพุทธเจ้ามีทั้งอัตถะมีทั้งพยัญชนะเราทำความเข้าใจพยัญชนะเนี่ยแล้วอัตถะมันว่ายังไงอันนี้ก็ต้องดูทั้งสองจุดเพราะไม่งั้นมันจะกำกวมได้นะคือถ้าตีความเฉพาะบทพยัญชนะแล้วก็เอาไปเข้าใจอย่างนั้นซึ่งบางทีมันจะผิดความหมายที่พระพุทธเจ้าท่านอธิบายเอาไว้โดยการใช้คำนี้ซึ่งท่านบางทีก็ใช้ความหมายของท่านเองไม่ได้เหมือนกับของคนอื่นๆอย่างที่ยกตัวอย่างไปเพราะนั้นคำว่าอนัตตาเนี่ยที่โดยพยัญชนะเนี่ยก็จะแปลว่าไม่ใช่ตัวตนเนี่ยความหมายจริงๆของมันก็คือว่ามันไม่ได้เป็นตัวตนของมันเองโดยเอกเทศแต่มันต้องขึ้นกับสิ่งอื่นเอาความหมายตรงนี้นะเอาความหมายตรงนี้นัยยะตรงนี้ว่ามันต้องขึ้นกับสิ่งอื่นเช่นจะมีลูกออกมาได้ลูกไม่ได้ว่าอยู่ๆก็เกิดขึ้นมาแต่ต้องขึ้นกับพ่อแม่ต้องมีพ่อและแม่แม่ต้องมีประจำเดือนอยู่ร่วมกันแล้วจึงเกิดลูกออกมาได้แต่มันมีเหตุมีปัจจัยมาไม่ได้อยู่ๆเกิดขึ้นเองหรือไม่ได้เกิดจากบ้องไม้ไผ่เอาต่อให้เด็กเกิดจากบ้องไม้ไผ่เด็กก็ต้องอาศัยบ้องไม้ไผ่นั่นแหละเกิดเด็กก็เป็นอนัตตาอยู่ดีความเป็นตรงเนี้ยก็คือเป็นอนัตตาอยู่ดีนั่นคือความที่มันไม่ใช่ตัวของมันเองแต่ต้องอาศัยสิ่งอื่นแล้วเกิดขึ้นนะครับตรงนี้ท่านก็ใช้คำว่าอนัตตาตรงนี้คือนะเมโสอัตตานั่นเองคือไม่ใช่ตัวตนของมันนั่นคืออธิบายความหมายของคำว่าอนัตตาแต่โดยพยัญชนะท่านก็แปลถูกอยู่แล้วข้าพเจ้าเรียนภาษาบาลีเปิดพจนานุกรมนะแปลไปตามคำนี้หมายความนี้คำนี้หมายความนี้โดยบทพยัญชนะแล้วเป็นอย่างนี้โดยอัตตาคือความหมายมันเป็นอย่างนี้แต่ยังคำว่ากายในกายอย่างเงี้ยกายในกายพระพุทธเจ้าก็ตรัสไว้ชัดเจนอยู่แล้วนะว่าการที่มีสติโดยใช้กายนะไม่ได้หมายถึงกายมันต้องอยู่ในกายยังไงถ้าเราจะไปเข้าใจโดยพยัญชนะแล้วก็จะไปตีความไปงั้นมันก็จะคลาดเคลื่อนไปแต่ยังในภาษาไทยเราก็มีท่านผู้ฟังอย่างคำว่าแม่น้ำอย่างเงี้ยถ้าคุณจะเข้าใจคำว่าแม่อ๋อแม่นี่คือผู้ให้กำเนิดน้ำนี่คือของเหลวชนิดหนึ่งแม่น้ำนี่ก็คือคงเป็นของเหลวที่มาจากผู้ที่ให้กำเนิดเอ้ามันคนละเรื่องกันละแต่ความหมายของแม่น้ำไม่ใช่อย่างนั้นดังนั้นเราจะไปแยกแล้วก็มาแปลอย่างนี้มันไม่ใช่มันต้องดูความหมายด้วยแต่โดยพยัญชนะก็มีโดยอัตถะก็มีก็ทำความเข้าใจไปในลักษณะนี้นะซึ่งอันนี้ก็จะมาสอดคล้องกับคำถามของคุณหนุ่มอีกเหมือนกันคุณหนุ่มนี่ได้ฟังคำตอบเกี่ยวกับเรื่องวิธีการที่จะทำให้ไม่สับสนในการศึกษาธรรมะแล้วแต่มีความเข้าใจแล้วในวันนี้ก็ถามเกี่ยวกับเรื่องของคำว่าสกิเทวะอีกเหมือนกันสกิเทวะแต่ท่านคุณหนุ่มก็ถามว่ามีการถกเถียงกันมากเลยว่าคำนี้แปลว่าอะไรกันแน่อยากจะให้ช่วยอธิบายคำแปลตรงนี้หน่อยเราจะมีเครื่องมือเครื่องไม้อะไรไหมที่จะสืบค้นคำนี้ได้แต่คำนี้ท่านผู้ฟังสกิเทวะเนี่ยเราไปเปิดในพจนานุกรมอันนี้เขาก็แปลไว้ชัดเจนอยู่แล้วหมายถึงว่าครั้งเดียวนั่นเทียวมาจากคำว่าสกิงบวกกับคำว่าเอวะอันนี้คือในหลักการแปลในหลักการทั่วๆไปมันจะทราบกันอยู่แล้วว่าหมายความอย่างนี้นักปราชญ์บัณฑิตท่านก็แปลไว้แล้วแต่ข้าพเจ้าจะแปลเป็นอย่างอื่นก็ไม่ได้มันก็ตามนั้นนะนี่คือหลักของภาษาบาลีมันเป็นอย่างนั้นแต่ทีนี้ในความหมายในความหมายตรงนี้แหละที่ว่าถ้าเผื่อว่าเราเจอข้อมูลในพระไตรปิฎกแต่เราเจอข้อมูลในพระไตรปิฎกว่าไอ้คำนี้พระพุทธเจ้าใช้แบบนี้คำนี้คำเดียวกันเนี่ยใช้อีกแบบหนึ่งเหมือนกันนะ เอ๊ะแต่ว่าการใช้ทั้งสองแบบเอ๊ะเหมือนกับว่ามันไม่ค่อยลงกันเท่าไหร่แต่ถ้าในกรณีแบบนี้นะซึ่งนี่คือเคสนี้แหละท่านผู้ฟังกรณีนี้นี่ว่าเอ๊ะเห็นการรูปแบบการใช้งานแบบนี้กับรูปแบบการใช้งานอีกแบบหนึ่งทําให้คิดว่าคำเนี้ยแปลกันมาผิดน่าจะต้องแปลอีกแบบหนึ่งถ้ามีลักษณะนี้นะท่านผู้ฟังข้าพเจ้ามั่นใจเลยข้าพเจ้ามั่นใจเลยว่ามันจะต้องมีพระสูตรอื่นในเรื่องอื่นๆที่พระพุทธเจ้าใช้อีกแบบหนึ่งซึ่งจะทําให้มันลงตัวกันได้แต่ถ้ามีการขัดกันในเรื่องของบทเพียรชนะแล้วเอกคนนี้น่าคิดว่าจะแปลว่างี้อีกคนหนึ่งคิดว่าน่าจะแปลว่าอีกแบบหนึ่งแสดงว่ามันจะต้องมีนัยยะอีกแบบหนึ่งที่เรายังค้นไม่พบยังไม่เจอที่จะทําให้สองนัยยะเนี่ยมันลงกันได้พระพุทธเจ้าเป็นสัพพัญญูท่านผู้ฟังพระพุทธเจ้าเป็นผู้ที่จะมีคําพูดที่จะไม่ผิดไม่คลาดเคลื่อนกันแต่การทะเลาะกันด้วยเรื่องของธรรมะนี่ไม่ควรอยู่แล้วนะบุคคลที่อยู่ในธรรมะวินัยนี้เนี่ยจะต้องสามัคคีกันมีความเมตตาให้กันทั้งทางกายทางวาจาและทางใจต่อหน้าและรับหลังกันอยู่ละทีนี้ว่าถ้าเผื่อมันไม่ลงกันในเรื่องคําสอนจุดไหนจุดไหนเนี่ยบทเปลี่ยนชนะอาจจะคลาดเคลื่อนไปเอาแต่ถ้าดูตามหลักภาษาบาลีแล้วมันดิ้นไม่ได้แสดงมันต้องมีนัยยะอื่นๆนะที่จะทําให้มีการลงกันได้ซึ่งเราอาจจะยังค้นไม่พบถ้าอะไรที่มันยังลงกันไม่ได้ก็ยกไว้ก่อนอะไรที่มันลงกันได้เราก็คุยกันจุดนั้นหลักการที่สําคัญก็คือว่าบุคคลในธรรมะในนี้ก็สามัคคีกันอะไรที่มันยังไม่ลงกันเข้ากันไม่ได้อันนี้ก็ยกไว้ก่อนอาจจะต้องมีเนื้อหาเรื่องราวบริบทใดๆที่อยู่ในพระสูตรใดๆที่เราอาจจะยังเข้าใจไม่ลึกซึ้งที่มันจะทําความลงกันได้ให้เกิดขึ้นแน่นอนต้องมีนัยยะนี้แน่แต่ว่าเราอาจจะยังค้นไม่พบซึ่งเรื่องนี้ก็เคยเกิดขึ้นกับข้าพเจ้าในหลายๆวาระเหมือนกันแต่ตัวข้าพเจ้าเองอ่านพระสูตรนี้เฮ้ยคำนี้ทําไมแปลอย่างนี้มันไม่น่าจะใช่อย่างนั้นความหมายนี่ก็ไม่น่าจะเป็นอย่างนี้คลาดเคลื่อนไปแต่ก็ไม่รู้ทําไมเอายกไว้ก่อนนะก็เก็บไว้ในใจเก็บไว้ในใจสักจุดหนึ่งจำมาไว้ว่าตรงนี้มันติดขัดไว้อย่างนี้แต่พออีก2ปีถัดมาไปอ่านเจออีกพระสูตรหนึ่งโอ้โหมันไปไขความอยู่ตรงนั้นเมื่อ2ปีก่อนที่เราติดงักอยู่ตรงนั้นไม่เข้าใจเนี่ยมาพระสูตรนี้อธิบายอย่างเงี้ยแต่ก็มีหลายๆวาระที่เป็นอย่างนั้นเหมือนกันเพราะฉะนั้นในบางเรื่องบางราวที่อาจจะยังมีความไม่เข้าใจไม่ลงกันในบางจุดแล้วก็ต้องพิจารณาดูกันต่อไปว่าเรื่องราวตรงไหนและบางทีเรื่องที่เราอ่านผ่านไปแล้วเนี่ยเราอ่านไม่ท่วนทีไม่ลึกซึ้งก็ทําให้ความหมายที่มันซ่อนเร้นแฝงอยู่เนี่ยไม่ได้ถูกค้นพบขึ้นมาเพราะฉะนั้นการที่กลับไปที่ตัวแม่บทและทําความเข้าใจในระดับนี้จึงเป็นเรื่องที่ข้าพเจ้าเน้นอยู่เสมอท่านผู้ฟังเพราะว่าและภาษาบาลีนั้นก็ไม่ใช่ภาษาแม่ของเราแต่ว่าเราก็ต้องแปลมาอีกทีหนึ่งธรรมะนี่เขาพูดเป็นภาษาต่างประเทศคือภาษาบาลีภาษามคตเวลาจะทําความเข้าใจก็ต้องแปลมาถ้าจะต้องรู้ถึงรากถึงแม่บทก็ต้องกลับไปที่ตัวแม่บทคือภาษาบาลีตรงนั้นเพราะฉะนั้นหลักการเรื่องของการแปลการทำความเข้าใจในทางภาษาก็ต้องมีแต่จะทิ้งหลักการนั้นไม่ได้อันนี้ก็ยังเป็นเรื่องที่ยังปิดไม่ลงล่ะก็ยังเปิดต่อทําความเข้าใจกันได้ต่อเราสามารถที่จะเห็นนัยยะที่มันจะต้องเกิดขึ้นในอนาคตต่อไปแน่นอนอันนี้ข้าพเจ้ามั่นใจไว้อย่างนั้นนี่คือการตามของคุณหนุ่มส่วนในเรื่องของเครื่องไม้เครื่องมือที่เราจะสามารถหาคําตอบในเรื่องภาษาบาลีเนี่ยก็มีเว็บไซต์หลายเว็บไซต์ท่านผู้ฟังที่เขาเปิดให้เป็นพจนานุกรมดูหรือว่าเป็นข้อมูลทางภาษาบาลีมีรากศัพท์มีการเสิร์ชหาคำต่างๆแต่ท่านผู้ฟังสามารถที่จะเข้าเว็บไซต์เหล่านี้ได้เลยเสิร์ชหาจากอากูนี่แหละคือ Google นี่แหละมีข้อมูลทุกอย่างต้องการรู้คำไหนใส่เข้าไปแต่คำแปลมันก็ออกมาเรียบร้อยหมดเบ็ดเสร็จแยกศัพท์ให้ดูด้วยมีอยู่ในนั้นตลอดอีกคำถามหนึ่งท่านผู้ฟังในวันนี้เป็นคำถามของคุณหนุ่ยทัศนัยแม่ถามมาเรื่องภาษาอีกแล้วเหมือนกันนะคุณหนุ่ยถามถึงเรื่องของคำว่ามานมอม้าสระอารอเรือมานนี้หมายถึงอะไรเอาที่ว่าไม่ใช่รอเรือก่อนนะคือมอม้าสระอารอลิงถ้าเป็นรอลิงเนี่ยหมายถึงวงกลมเดี๋ยวร้อยเป็นพวงเขาเรียกว่ามาลัยอย่างเงี้ยอย่างอังคุลีมานมาละคือมาลัยก็คือมีนิ้วมือร้อยเป็นพวงเอาไว้ร้อยเป็นพวงไว้ถ้าคุณเอาดอกไม้มาร้อยก็เป็นพวงมาลัยอย่างที่เราเรียกกันใช้ลอลิงสะกดถ้าเป็นนิ้วมือก็อย่างที่อังคุลีมานมีเอานิ้วมือมาร้อยเป็นพวงใส่เอาไว้นี่คือลอลิงที่หมายถึงพวงมาลัยอย่างนั้นแต่นี่คือรอเรือมอม้าสละอารอเรือหมายถึงอย่างไรนี่คือที่คุณหนุ่ยตามมาคำนี้มาจากคำว่ามะระมอม้ารอเรือเนี่ยมะระก็ ็คือคําว่าตายมะตะมะระพวกนี้คือคําว่าตายอะไรตายมารเนี่ยคือผู้ที่ทําความดีให้ตายผู้ฆ่าความดีอันนี้คือมารมารเนี่ยมีอยู่4นัยยะด้วยกันที่พระพุทธเจ้าให้ความหมายเอาไว้นะมารเป็นสังขารมารก็ได้กิเลสมารก็มีเทวบุตรมารก็มีแล้วก็อภิสังขารมารอย่างมารที่เราเข้าใจกันว่าเป็นตัวแล้วก็ท่องเที่ยวล่องลอยไปเที่ยวแกล้งคนนั้นเที่ยวแกล้งคนนี้นะทำความดีของคนอื่นให้สิ้นไปดับไปเนี่ยอันนี้ก็เรียกว่าเทวบุตรตมานคือเป็นตัวนะมีอยู่ในภพที่เรียกว่าปรินิมิตสวัสดีนะมานี้ก็จะไปเที่ยวแกล้งคนนั้นคนนี้อันนี้มีอยู่ซึ่งคุณหนุ่ยทัศนัยนี่ได้ตามถึงว่ามีในพระสูตรในยุคพระสูตรตรงนี้มาที่พูดถึงท่านพระวักกะลิกับท่านพระอัสชิที่ป่วยแล้วก็ตายแล้วพอป่วยตายแล้วพระพุทธเจ้ามาดูศพเนี่ยมาจากที่ไกลๆเนี่ยมองเห็นกลุ่มหมอกลอยไปทางทิศเหนือทิศใต้ทิศตะวันออกทิศตะวันตกอยู่แถวๆนั้นอยู่ที่ร่างของท่านพระวักกะลินั้นนะล่องลอยไปล่องลอยมาเนี่ยชี้ให้ภิกษุดูเนี่ยก็บอกว่านั่นแหละคือมารนะที่มาตามหาวิญญาณของวักกะลิตามหาวิญญาณของภิกษุรูปนั้นที่เพิ่งตายไปเนี่ยคุณหนุ่ยทัศนัยก็ถามว่าเอ้าแล้วก้อนหมอกที่ลอยไปลอยมาที่พระพุทธเจ้าบอกว่าเป็นมารเนี่ยคือเป็นมารแบบไหนในที่นี้ก็คือแน่นอนว่าเป็นเทวบุตรมารคือมารที่เป็นตัวนี่แหละเกิดขึ้นมาตามหาวิญญาณของท่านพระวักกะลิส่วนในความคิดของคุณหนุ่ยที่ได้บอกมาในที่นี้บอกว่าถ้าในตัวเรามีส่วนที่ดีส่วนที่ไม่ดีส่วนที่ไม่ดีนั่นแหละคือมารแต่ตัวเองมีความเข้าใจว่างั้นอันนี้ก็เป็นความเข้าใจที่ถูกต้องท่านผู้ฟังนั่นคือกิเลสมารกิเลสมารเนี่ยมันมีอยู่นั่นคือความไม่ดีที่อยู่ในจิตใจของเราจิตใจของเราบางทีมันมีด้านมืดท่านผู้ฟังด้านมืดที่มันจะมาคอยกวนน่ะมันจะทําให้ความดีที่เราจะทํามันสิ้นไปนะเช่นบางทีเราแหมจิตใจมีความเอื้ออิ่มอยากจะให้ทานแต่มันก็จะมีความคิดว่าโอ๊ยแล้วเอื้อนี้จะกินอะไรมันจะพอค่าใช้จ่ายมั้ยนี่ไอ้ความคิดแบบเนี้ยมันเป็นมารทําไมอ่ะมันมาฆ่าความดีนะที่เราจะเกิดการให้ทานเนี่ยเป็นความดีแต่มันก็จะมาตัดรอนแต่การตัดรอนตรงนี้เป็นอะไรมาระนั่นเองคือทำให้ตายก็คือมานั่นเองมาจากคำเดียวกันนั่นแหละตรงนี้แต่ซึ่งตอนนั้นพระพุทธเจ้าก่อนที่จะตรัสรู้เนี่ยท่านก็ฆ่ามานนั่นคือกิเลสมานตัวนี้ในใจของท่านนั่นคือท่านจัดการกับมานตัวนี้ผู้ที่ชนะมานผู้ที่ปราบมานได้นั่นก็คืออรหันต์นั่นเองอรหันต์คือผู้ที่ไม่พ่ายแพ้ผู้ชนะอย่างคำว่าภิกษุเนี่ยก็คือผู้ต่อยเหมือนกันนั่นมาจากรากศัพท์คำว่าต่อยก็คือต่อยกิเลสนั่นแหละทำลายกิเลสไปนี่คือเรื่องของมารคำถามของคุณหนุ่ยทัศนัยมีคำถามของท่านผู้ฟังอีกท่านหนึ่งชื่อคุณบัวชมพูอันนี้ก็ส่งมาทางเว็บไซต์เหมือนกันคุณบัวชมพูได้เขียนมาอย่างนี้บอกว่ามีข้อข้องใจเกี่ยวกับเรื่องของการลอยอังคารที่เปรียบเสมือนเป็นสัญลักษณ์ของการละวางทิ้งร่างกายทั้งปวงอันเกิดจากการรวมตัวของธาตุต่างๆที่เมื่อแตกดับไปแล้วก็จะกลับสู่ที่เดิมของมันเป็นธาตุดินธาตุน้ำอะไรก็ว่าไปแต่การลอยอังคารนั้นจะช่วยส่งดวงวิญญาณของผู้ที่ล่วงลับไปสู่ภพภูมิที่ดีตรงนี้จึงมีคำถามว่าการที่ลอยอังคารแล้วจะช่วยส่งดวงวิญญาณของผู้ล่วงลับไปสู่ภพภูมิที่ดีอันนี้เป็นเหตุจากการลอยอังคารใช่หรือไม่แต่ตามมาถึงเรื่องของการลอยอังคารการลอยอังคารก็คือว่าไม่ใช่ทำในวันอังคารเท่านั้นนะอันนี้คือบทเพียรชนะอีกแบบนึงท่านผู้ฟังที่ว่าถ้าแปลว่าเราจะไปดูที่บทพยัญชนะว่ามันต้องทําเฉพาะวันอังคารหรือต้องไปดาวอังคารหรือว่าต้องไปลอยอะไรที่เขียนว่าอังคารหรือเปล่ามันไม่ใช่อย่างนั้นแต่คําว่าลอยอังคารคือหมายถึงว่าคุณเอาอัฐิของคนที่ตายแล้วเผาแล้วใช่มั้ยเหลือแต่อัฐิเนี่ยเป็นซากฐานบ้างเท่าบ้างเนี่ยเก็บมาแล้วก็ไปลอยในแม่น้ําหรือไปลอยในทะเลหรือว่าโปรยไปในสายลมนี่เขาเรียกว่าลอยอังคารแต่คนตายไปแล้วเขาก็นิยมทำกันอย่างนี้แล้วก็มีคนพูดว่าลอยอังคารแล้วก็จะเป็นการส่งดวงวิญญาณของคนนั้นให้ไปสู่ภพภูมิที่ดีมีแต่ความร่มเย็นเป็นสุขจริงหรือไม่เรื่องนี้เคยเกิดในสมัยพุทธกาลนะท่านผู้ฟังนะคือเขามีพิธีกรรมที่ว่าเอาคนตายไปลอยในน้ำเอาซากเขาเนี่ยไปลอยในน้ำแล้วก็ตีที่ส่วนใดส่วนหนึ่งเนี่ยก็คิดว่าจะไปสวรรค์ไปอยู่กับพรหมอะไรก็ว่าไปแต่พระพุทธเจ้าต้องการจะสอนตรงนี้ก็เลยบอกให้ลูกหลานของคนที่ตายเนี่ยเอาหม้อมา2หม้อเอาหม้อดินมา หม้อใบหนึ่งใส่หินเอาไว้ปิดฝาเอาไว้นะรัดด้วยหนังให้แน่นแล้วก็หม้ออีกใบหนึ่งหม้อดินนี่แหละเอามาใส่เนยใสเอาไว้ใส่เนยใสไว้เนยใสนี่ก็เป็นลักษณะของน้ำมันที่ทำมาจากนมเอาใส่ไว้ในหม้อดินใบที่สองแล้วเอาหม้อทั้งสองหม้อเนี่ยไปลอยในน้ำลอยในน้ำแล้วก็เอาไม้เนี่ยตีหม้อทั้งสองนี้ให้แตกนะตีหม้อทั้งสองนี้ให้แตกตีหม้อใบแรกตีแตกแล้วหินมันก็ตกลงไปในน้ำใช่ไหมตีหม้อใบที่สองแตกแล้วในหม้อใบที่สองนี้มีเนยใสอยู่เนยใสก็ลอยอยู่เหนือน้ำเป็นลักษณะของน้ำมันก็ลอยอยู่เหนือน้ำในที่นี้พระพุทธเจ้าก็ตามมาเอาอย่างนี้แต่ตอนนี้ที่เราเห็นว่าเนยใสมันลอยอยู่บนผิวน้ำหินมันตกลงไปใต้น้ำแล้วเนี่ยจะมีใครไหมที่สามารถที่จะทำให้หินเนี่ยมันลอยขึ้นมาอยู่บนผิวน้ำแล้วก็ให้เนยใสเนี่ยมันจมลงสู่ใต้น้ำจะมีใครจะทำได้ไหมเรียกเข้ามาช่วยทำให้หน่อยลูกหลานของคนที่ตายนั้นก็เอามันจะเป็นไปได้ไงมันก็เนยใสมันก็ต้องลอยอยู่บนน้ำน่ะหินมันก็จะต้องตกลงใต้น้ำมันธรรมดาของมันอย่างนั้นแต่ตรงนี้ท่านผู้ฟังพระพุทธเจ้าจึงสรุปว่าคนทำความดีเนี่ยก็ไปสวรรค์คนทำความชั่วก็ไปตกนรกมันเป็นไปตามกรรมเป็นไปตามกรรมงานศพพิธีกรรมอะไรต่างๆเนี่ยมันไม่ได้สำหรับคนตายนะท่านผู้ฟังมันสำหรับคนเป็นให้คนเป็นเนี่ยคลายความโศกคลายความโศกก็คือหมายถึงให้สบายใจนั่นแหละสบายใจในที่นี้ไม่ใช่สบายใจว่าเขาจะไปสวรรค์ให้สบายใจเลยว่าเขาไปตามกรรมถ้าเขาทำกรรมดีมาเขาก็ไปสวรรค์ไปที่ดีได้แต่ถ้าเขาทำความไม่ดีมาเขาก็ไปนรกไปที่ไม่ดีไปให้สบายใจตรงนี้ว่าสัตว์โลกเนี่ยเป็นไปตามกรรมการลอยอังคารก็เป็นพิธีกรรมอย่างหนึ่งที่ทำให้คนอยู่คนเป็นเนี่ยเขาสบายใจเหลือมากๆไม่รู้จะเก็บไว้ที่ไหนก็เอาไปทิ้งจะเอาไปทิ้งยังไงล่ะให้มันดีๆก็ลอยอังคารนี่ละกันเป็นพิธีกรรมที่ให้ระลึกถึงคนตายอันนี้ก็ดีเหมือนกันเราระลึกถึงคนตายเราระลึกถึงบรรพบุรุษของเราซึ่งอันนี้เป็นหน้าที่ของลูกอยู่แล้วนะที่จะต้องทำบุญอุทิศให้มารดาบิดาเพราะฉะนั้นการที่เรานิมนต์พระมามีเนื้อนาบุญแล้วเราก็ถวายทานในท่านแต่การถวายทานในท่านก็คือการทำบุญอุทิศให้มารดาบิดาแล้วก็เอาบุญที่ได้เนี่ยอุทิศให้มารดาบิดาซะหรือในอีกรูปแบบหนึ่งก็คือทำบุญให้แก่ผู้รับที่เป็นเนื้อนาบุญในนามของท่านอันนี้ต่อให้ท่านเป็นอยู่หรือตายไปแล้วก็ควรที่จะทำในนามของท่านเพื่อให้ท่านได้บุญส่วนนี้เพราะนั้นการที่เขาจัดพิธีกรรมอะไรต่างๆแล้วนิมนต์พระมาเนี่ยการนิมนต์พระมาแล้วมีการให้ทานมีการฟังธรรมอันนี้เป็นบุญหมดเลยนะเป็นบุญหมดแล้วเราก็อุทิศให้มารดาบิดาผู้ที่ล่วงลับไปต่อให้ท่านทำความไม่ดีมามากมายขนาดไหนก็ควรจะต้องทำเนื่องเพราะว่าเป็นสิ่งที่ลูกควรจะกระทำอยู่แล้วท่านจะได้หรือไม่ได้ก็เป็นสิ่งที่เราควรจะต้องกระทำเพราะฉะนั้นในเรื่องของการพิธีกรรมที่มันจะสร้างแล้วมันจะเป็นบุญนะคำว่าบุญในที่นี้คือบุญที่เกิดจากการให้ทานบุญที่เกิดจากการรักษาศีลหรือบุญที่เกิดจากการฟังธรรมบุญที่เกิดจากการที่ภาวนาได้ทั้งสิ้นเลยนะคือไม่ใช่ว่าจัดงานศพแล้วก็ทำปิดศีลน่ะมันก็จะไม่เป็นบุญคือไม่ใช่ฆ่าวัวฆ่าควายหรือกินเหล้าเมาเบียร์ตีไพ่เล่นการพนันพวกนี้เป็นบาปแต่เราก็ทำสิ่งที่เป็นบุญนะโดยการให้มีการฟังธรรมโดยการให้มีการรักษาศีลมีการช่วยเหลือเอื้อเฟื้อเกื้อกูลกันไม่เบียดเบียนกันบุญที่เกิดขึ้นนี้มันจะทำให้ใจเราสบายแต่คนตายไปบรรพบุรุษเราเสียไปสิ้นไปบางทีมีความเศร้าโศกเสียใจการได้มาสร้างบุญตรงนี้เราก็สบายใจแล้วก็เป็นหน้าที่ที่ควรทำด้วยเพราะงานศพอย่างที่ข้าพเจ้าบอกว่ามันเป็นเรื่องของคนเป็นมันไม่ใช่เรื่องของคนตายหรอกทำให้เพื่อคนเป็นเนี่ยเขาสบายใจแต่ทำอะไรนะไม่ใช่ทำพิธีกรรมโดยไม่รู้เรื่องอะไรแต่ก็ต้องทำบุญแต่คำว่าบุญนี่ก็เน้นย้ำไปแล้วว่าหมายถึงอะไรเพราะฉะนั้นดวงวิญญาณของผู้ที่ล่วงลับไปก็ไปตามกรรมของเขาที่เขาได้ทำมาถ้าเขาทำกรรมไม่ดีมาไปตกนรกเราจะไปต่อรองกับนายนิรยาบาลหรือว่าต่อรองกับยมบาลว่าขอให้ไปสวรรค์ก่อนคือมันไม่ได้หรือว่าเขาทำกรรมดีมาเขาไปสวรรค์เราจะแบบไปต่อรองเฮ้ยมาตกนรกเถอะมันก็ทำไม่ได้มันเป็นของมันอย่างนั้นเหมือนในสายที่จะแน่นอนลอยอยู่บนผิวน้ำหินมันก็จะต้องตกลงอยู่ใต้น้ำมันเป็นอย่างนั้นของมันพิธีกรรมอะไรต่างๆที่จัดขึ้นเป็นการสร้างบุญให้ถูกหลักการแล้วเราจะสบายใจเป็นเครื่องเตือนสติเราให้ทำความดีต่อไปนั่นเองการที่เรามาจัดพิธีกรรมงานศพให้มันถูกหลักการเนี่ยนะท่านผู้ฟัง มันจะเป็นตัวที่ให้เราระลึกถึงความตายนะระลึกถึงความตายผู้ตายแล้วเนี่ยว่าเอ้ยตัวเราเองก็จะต้องตายเหมือนกันนะไม่พ้นจากความตายนี้ไปได้แต่ควรแท้ที่เราจะทำความดีอันนี้เป็นเทวทูตอย่างหนึ่งคนตายที่เราเห็นเนี่ยเป็นเทวทูตหนึ่งใน5อย่างและนอกจากเรื่องของคนตายแล้วยังรวมถึงเรื่องของคนเกิดด้วยเพื่อนเรามีลูกเกิดมาไปงานวันเกิดของเพื่อนหรือว่าวันเกิดของตัวเองก็อย่าลืมผู้ที่ให้กำเนิดอย่าลืมเรื่องว่าเรามีการเกิดเป็นธรรมดาอย่ามัวแต่สังสรรค์รื่นเริงเพลิดเพลินจนลืมทำความดีอันนี้ก็เทวทูตอีกอย่างที่สองคนเจ็บไข้ก็เป็นเทวทูตอย่างที่สามคนแก่ก็เป็นเทวทูตอย่างที่สี่คนที่ถูกขังคุกคนถูกลงโทษเพราะทำความชั่วอันนี้ก็เป็นเทวทูตอย่างที่ห้าที่จะมาคอยเตือนเราล่ะท่านผู้ฟังว่าให้ทำความดีอย่าประมาทนะให้ตั้งสติเอาไว้สร้างความดีอยู่เรื่อยๆนั่นเองวันนี้เวลาก็หมดแล้วท่านผู้ฟังแต่ท่านผู้ฟังยังมีคำถามข้อเสนอแนะหรือสิ่งใดๆที่ต่อกับทางรายการก็สามารถเขียนกันมาได้โดยส่งเป็นจดหมายมาที่วัดป่าดอนหายโศกเลขที่1หมู่8ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีรหัสไปรษณีย์41130หรือว่าไปที่เว็บไซต์ puredhamma.com puredhamma.com ที่เว็บไซต์นี้ท่านผู้ฟังก็สามารถที่จะอ่านบทคัดย่อฟังตอนเต็มคือบางทีข้าพเจ้าพูดไปมันเกิน30นาทีก็ต้องตัดออกส่วนที่ตัดออกไปไหนก็มาใส่ตอนเต็มไว้ในเว็บไซต์นี่แหละสามารถไปฟังที่เว็บไซต์กันได้วันนี้ก็ขอลาไปก่อนท่านผู้ฟังพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เจริญพร